Dostępny nawet w 20 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czwartek, 26 czerwca, właśnie wybiła 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Poranne połączenie z kosmosem. Sławosz Uznański-Wiśniewski pozdrowił Polaków. Nie ma co czekać na lepsze czasy, mówi w Trójce ministra Dziemianowicz-Bąk o rencie wdowiej. Będzie więcej pociągów w wakacje. Do Świnoujścia, Kołobrzegu, Ustki, Łeby, Helu, Zakopanego. Tutaj reprezentujemy was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę, mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas pierwszego łączenia z kapsułą Dragon na orbicie okołoziemskiej. Polski astronauta przekazał pozdrowienia Polakom. Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do was z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły Grace. Z nami również indykator 0G, który się nazywa Joy, jako piąty pasażer. Sławosz Uznański-Wiśniewski wyraził nadzieję, że jego misja będzie inspiracją dla innych. Misja z jednej strony jest ogromnym symbolem, symbolem zaawansowania Polski, jak Polska bardzo mocno poszła do przodu technologicznie i możemy dzisiaj to zademonstrować bezpośrednio na orbicie. Natomiast z orbity również będę miał możliwość przeprowadzania lekcji ze studentami, z uczniami, z powrotem na Ziemi. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wybiorą ścieżkę kariery taką jak ja. Dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma nastąpić około 13 czasu polskiego. Wracamy na Ziemię. Już ponad 1 000 000 wniosków o rentę wdowią wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca ZUS rozpocznie wypłatę świadczenia. Ważne jest, by osoby samotne, które starają się o te świadczenia, mogły już teraz dostawać pieniądze. Nie należy czekać na lepsze czasy. Ci ludzie już dziś potrzebują wsparcia. Tak mówiła w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ja uważam, że każda osoba, której można pomóc i którą można wesprzeć tu i teraz, na to wsparcie zasługuje. Po to jestem w rządzie, po to Lewica weszła do rządu, żeby realizować, jeśli nie 100%, to część naszego programu, ale realizować go tu i teraz. Renta wdowia to 100% naszego świadczenia i 15% zmarłego małżonka lub odwrotnie. Cała rozmowa z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Kolejne sankcje na Rosję to jeden z tematów unijnego szczytu w Brukseli. Najnowszy 18 pakiet restrykcji blokują Węgry i Słowację. Na porozumienie naciska Komisja Europejska, apelowała o to przy okazji szczytu NATO w Hadze jej przewodnicząca Ursula von der Leyen. Musimy wywrzeć presję na prezydenta Putina, aby rozpoczął poważne negocjacje w sprawie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Dlatego 18 pakiet sankcji jest tak bolesny. Słowacja i Węgry do samego pakietu zastrzeżeń nie mają, ale nie podoba im się inny pomysł komisji. Odcięcie Unii od gazu z Rosji od 2028 roku. Blokują więc sankcje, aby uzyskać wyłączenia. Jeśli komisja zaproponuje dziś jakąś deklarację wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Bratysławy i Budapesztu, jutro 18 pakiet zatwierdzą ambasadorowie unijnych krajów. Dodatkowe pociągi, wydłużone trasy i specjalne połączenia to oferta PKP Intercity na wakacje. Podróżni będą mieli do dyspozycji ponad 500 połączeń, w tym 34 dodatkowe na popularnych trasach, mówi rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Dla miłośników plażowania PKP Intercity przygotowało aż 8 dodatkowych pociągów do Kołobrzegu. Mamy także połączenia do Ustki, Łeby, Trójmiasta i do Helu. Pasażerowie z południowo-zachodniej części kraju mogą wybierać się do Trójmiasta cieszącym się ogromną popularnością pociągiem Baltic Express, który przejeżdża przez Bydgoszcz, Poznań albo Wrocław. W najbliższy piątek wyjedzie pierwszy pociąg na trasie Warszawa-Rijeka. Na razie podróż będzie trwała 19 godzin. Przedstawiciele spółki zapowiadają jednak, że w ciągu kilku tygodni podróż zostanie skrócona o 2 godziny. Na SOR-y trafia coraz więcej dzieci z urazami, które spowodowała jazda na hulajnodze elektrycznej. Bartosz Krasiński, ratownik medyczny z Gdańska, apeluje o rozwagę, a rodziców prosi, by nie pozwalali swoim dzieciom na jazdę bez kasku ani bez podstawowej wiedzy o ruchu drogowym. Poprzez hulajnogi, które są dostępne do pożytku publicznego, to były przypadki urazów kończyn. Przypadki, które niestety wszyscy słyszymy, dotyczą głośnych sytuacji, kiedy prędkość była powyżej 20 km na godzinę, a środki ochrony indywidualne nie były zachowane. I to niestety nie są już tylko urazy kończyn, ale są to ciężkie urazy głowy, kręgosłupa, brzucha, urazy klatki piersiowej. W przypadku hulajnóg elektrycznych w Polsce noszenie kasku jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe. Osoby nieletnie, aby prowadzić tego typu pojazd, muszą za to posiadać kartę rowerową. klimat. 1/3 prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Od 10 do 16 będą trwały tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest nadmiar energii z OZE i warto to wykorzystać. Coraz większy obszar kraju obejmuje susza hydrologiczna, utrzymuje się w całej północno-wschodniej Polsce, na Mazowszu, w Łódzkiem, na Śląsku, na Kujawach, w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem zeszli z parkietu pokonani. Nasi siatkarze ulegli mistrzom świata Włochom 2-3 w pierwszym spotkaniu drugiego turnieju Ligi Narodów. Chciałem jeszcze podkreślić, że bardzo dziękujemy wszystkim polskim kibicom, którzy byli dzisiaj tutaj na hali w Chicago. Niesamowite uczucie grać tak daleko od domu i grać na hali, gdzie mamy tylko biało-czerwone barwy na trybunach. To jest coś niesamowitego. Dziękujemy Wam bardzo. Bądźcie z nami również w meczach w piątek, sobotę i niedzielę. Za wsparcie kibicom w Chicago, gdzie 140 lat temu powstał pierwszy wieżowiec na świecie, dziękował przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka. W piątek gramy z Kanadą. Wiemy też, kto zagra w finale piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. To Niemcy i Anglicy. Dimanshaft rozbiła w Koszycach 3-0 Francję. Anglia 2-1 skromniej w Bratysławie poradziła sobie z Holandią. Nasi młodzi piłkarze w turnieju na Słowacji nie poradzili sobie w ogóle. 3 razy w plecy w grupie, bilans bramkowy 2-11 i błyskawiczny powrót do domu. Ani myśli pakować manatki Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka dzielnie radzi sobie w eliminacjach wielkoszlemowego Wimbledonu. W drugiej rundzie odprawiła do 2-4 Brytyjkę Banks i od gry w drabince głównej przy Church Road w Londynie dzieli ją już tylko jedna wygrana. Ostatnio biegaliśmy w Bieszczadach na festiwalu biegu rzeźnika. Teraz specjaliści od długich dystansów po górach przenoszą się na zachód kraju, w Sudety, dokładnie do Karłowa. A może by tak rzucić wszystko i pojechać do Kotliny Kłodzkiej? Spieszymy z zaproszeniem na Super Maraton Gór Stołowych, który w programie ma do wyboru 3 trasy biegowe. Mówi organizatorka Hanna Chylińska. Najkrótsza 4-kilometrowa, taki w zasadzie górski sprint, odbędzie się w piątek 27 czerwca. To jest taki bieg wieczorny ze startem o godzinie 20. To idealny bieg na zachód słońca. Zaś w sobotę 28 czerwca odbędą się 2 biegi dłuższe na 21 i na 55 km, trasa light i trasa ultra. Chętni wciąż mogą się zgłaszać. Zapisy kończą się dziś, sekundę przed północą. Supermaraton Gór Stołowych to preludium przed lipcowym Dolnośląskim Festiwalem Biegów Górskich w Lądku Zdroju. Mam nadzieję do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. 16. Supermaraton Gór Stołowych słynie podobno z najpiękniejszej mety. Wbiega się na Szczeliniec Wielki. Tego warto doświadczyć. Kolejnych serwisów sportowych w Trójce także najbliższy po 16. W tamte wakacje minione wdrapałem się na Szczeliniec, ale nie wiem, czy bym wbiegł. Co w pogodzie? Musisz podjąć taką próbę. Najwyżej będziemy cię reanimować. Okej. Dzisiaj pogoda idealna do uprawiania sportu. Słonecznie i ciepło. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem więcej chmur i deszcz. No i burze także na zachodzie kraju, a na termometrach maksymalnie 25 stopni w Gdańsku, Warszawie, Lublinie i Łodzi, 30 we Wrocławiu i Krakowie, 32 nawet w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za dziś, bo już 9:08. Dziękujemy za ten wspólny poranek. Justyna Grabasz przyszła do Państwa. Jestem, dzień dobry. A Krzysiek jeszcze został w studiu. Trzymaj klucze, Krzysiu. A co to za klucze, co? No dla ciebie, bo jutro poranek prowadzisz. Ach tak, zapomniałem. A, no proszę. No jutro Państwa przywita. O której ty otwierasz te drzwi mosiężne? Wiesz, o 3:50, jak się uda. Będę 3:40. Dobrego dnia. Panowie sobie podyskutowali, to teraz antenę przejmują pani Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Lubińska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest grupa Red Hot Chili Peppers. All around. Where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. Oh, I saw that and I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh, freer than a bird, cause we're rocking no hi-ho. Around the world, I feel dutiful. Take a wife, cause life is beautiful. Around the World, utwór, który znakomicie otwiera album Californication grupy Red Hot Chili Peppers, a dzisiaj otwiera nam też audycję Dobrego Dnia. Słońce za oknem generuje całkiem dobry nastrój. Niech to trwa jak najdłużej, my będziemy Państwu rozjaśniać przed południem muzyką, a także wciągającymi tematami. Przeniesiemy się na przykład do XIX-wiecznej Europy i Ameryki, żeby opowiedzieć o pewnej wyjątkowej śpiewaczce operowej. Tuż przed 10:00 opowiemy Państwu o Europejskim Święcie Muzyki, celebrującym finał polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a także zajrzymy do nowej przestrzeni artystycznej w gdańskiej stoczni. Zapraszamy, zachęcamy, żeby zostali Państwo z trójką i dodatkową zachętą niech będzie nasza piosenka dnia. Bowska i Złota Sukienka. Zapraszam.

Teoretycznie nie powinno być problemu, bo teoretycznie mamy konsensus polityczny wokół odległości 500 metrów lądowych farm wiatrowych od zabudowań. To jest konsensus jeszcze z czasów poprzedniej ekipy rządzącej. I teoretycznie mamy konsensus polityczny o dalszym mrożeniu cen energii. Mamy takie oczekiwanie społeczne, chociaż ja sam jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Warunki rynkowe pozwalają bezpiecznie odmrozić ceny energii, tylko politycy się boją. Ale na to wszystko nakładamy oczywiście kolejne wybory, które niby dopiero za 2 lata się odbędą, chodzi o wybory parlamentarne, ale widać, że po wyborach prezydenckich, które spowodowały kohabitację prezydenta przyszłego Karola Nawrockiego z obecnym rządem, czyli dwie różne ekipy, które będą się ścierać, to wszystko spowodowało, że będzie wielka awantura właśnie o energetykę i tak jak obecny prezydent i przyszły prezydent są raczej przeciwnikami liberalizacji ustawy odległościowej, tak będą za mrożeniem cen energii i to faktycznie może być taka wrzutka rządu, żeby sprawdzić, co zrobi ten i następny prezydent, żeby się pięknie o to pokłócić i walczyć o głosy wyborców. No tak to wygląda właśnie jak prowokowanie jakiejś awantury, bo przypomnijmy, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej, który przepadł w Sejmie, też z kolei był wrzutką, tylko odwrotnie. To była wrzutka do ustawy o mrożeniu cen energii. Taką mamy jakość tworzenia przepisów w Polsce, niekończące się nowelizacje. Drugie, trzecie dno, zmienianie zapisów gdzieś na kartce w trakcie jednej z komisji sejmowych. To wszystko już znamy i niestety to z nami jest. Poważne zarzuty o lobbying, bo to była ustawa napisana przez posłów. Mówiło się, że lobbyści napisali posłom tę ustawę, więc wycofano się z tego, rząd miał się tym zająć, 1,5 roku się tym zajmował. No i ta druga wersja to jest już ta właśnie stworzona przez rząd. Ona się różni realnie od tej poprzedniej? Najważniejszy zapis dotyczy 500 metrów odległości wiatraków od zabudowań, który już dawno był przedmiotem konsensusu gdzieś w 2023 roku, ale właśnie awantura polityczna spowodowała, że wtedy nie był przyjęty, potem też nie został przyjęty i patrząc sucho na fakty, powinna być też zgoda wokół tej liberalizacji, ale politycy będą politykami i będą się kłócić przy okazji także o cenę energii. Za nami szczyt NATO w Hadze i rozmowa Trump-Zełenski. Jest szansa na jakiś przełom w sprawie sankcji na Rosję? No bo jakieś mocne deklaracje z jednej strony nie padły. Amerykanie chyba chodzą po takim kruchym lodzie. Też w sprawie Izraela i Iranu jest wyczekiwanie rynków. Po dużym uspokojeniu mamy ulgę na cenach ropy, na cenach gazu. No i co przyniosą te kolejne dni i kolejne miesiące? Przede wszystkim przyniosą wniosek, że nie warto patrzeć na to, co mówią oficjalnie przedstawiciele administracji USA, ponieważ rankiem mogą powiedzieć jedno, a wieczorem zrobić drugie. To wszyscy widzimy, cała społeczność międzynarodowa jest zaniepokojona tą nieprzewidywalnością, ale z drugiej strony nie możemy brać za pewnik to, co mówi Donald Trump o tym, że on chce rozmawiać z Władimirem Putinem, bo nieoficjalne informacje Politico z wczoraj sugerują, że sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał państwa NATO europejskie, w tym Polskę, że Senat amerykański może zająć się nowym pakietem sankcji, a to jest atomowe uderzenie w Rosję w postaci 500% cła na ropę rosyjską, dodatkowe inne rozwiązania, które będą dodatkowo zwiększać presję na gospodarkę rosyjską i to w połączeniu z właściwym wsparciem militarnym Ukrainy może zatrzymać Rosjan w ich nowej ofensywie, która ma właśnie w wakacje ruszyć. A jeżeli chodzi o surowce i Rosję, no to tutaj nie wygląda to dobrze. Na nasze szczęście Reuters podaje, że w ciągu 5 lat rosyjski eksport gazu spadł o 80%. No za czym stoi oczywiście głównie odwrót Europy od gazu z tego kierunku po inwazji na Ukrainę. No i okazuje się, że Rosjanie palą gaz, bo nie mają pomysłu, co z nim teraz zrobić. Tak, jest istotna nadwyżka gazu rosyjskiego w stosunku do sprzedaży. Nie udał się wciąż zwrot do Chin. Gazociąg, który przekierowałby ten gaz kierowany do Europy, do Azji, jeszcze nie powstał. Być może za kilkanaście lat powstanie, ale tego Rosjanie nie wiedzą. I część tego gazu faktycznie jest spalana we flarach w 2023 roku na terenie wydobycia w powietrze. Rosjanie wypalili ponad 20 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli 2 kontrakty jamalskie, których nie mają ani w Polsce, ani w innych miejscach w Europie. I to jest też ważne, że przecież nie ma sankcji na dostawy gazu rosyjskiego, a jednak Europejczycy z kilkoma smutnymi wyjątkami od tego gazu odchodzą. I program Repower EU zaproponowany przez Komisję Europejską zakłada, że do 2027 roku tego gazu już w Europie nie będzie. Oby. Jeszcze odnotujmy sukces polskiej prezydencji, bo doszło do nieformalnego porozumienia w sprawie gromadzenia zapasów gazu. Tak. I to jest duża zmiana. To jest ważna sprawa, być może niedoceniana, ale to jest kolejny przepis wywalczony przez Polaków, a mamy ich w historii wiele, tak zwana Partia Polska ponad podziałami. Już wiele przepisów w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw gazu wprowadziła. Kolejny to sukces naszej prezydencji ponad podziałami, polegający na tym, że obowiązek gromadzenia zapasów gazu przed zimą zostanie utrzymany. Przecież kryzys energetyczny nie powiedział ostatniego słowa. Mamy kolejne tąpnięcia geopolityczne, które mogą znowu podnieść cenę gazu. Dlatego 90% ten obowiązek został przewalczony, pomimo faktu, że Niemcy chcieli 80%. Nie wypada chyba na koniec narzekać, ale z drugiej strony chyba nie można tego nie odnotować. Liczba wniosków do programu Czyste Powietrze drastycznie spada, tak wynika z raportu Fundacji Smog Lab. Po ponownym uruchomieniu programu 2 miesiące temu liczba wniosków wynosi na ten moment niecałe 5,5 tysiąca. To jest 10-krotnie mniej niż przed rokiem. Rząd zawiesił wcześniej ten program, bo ludzie mieli w nim oszukiwać, no ale jak podaje fundacja, to był raczej promil całości. No i pytanie, czy tutaj rząd nie wylał dziecka z kąpielą, a może w ogóle postawił jakiś krzyżyk na tym programie? Mamy kryzys wiarygodności takich programów z kilku powodów. Po pierwsze, faktycznie jest bałagan wokół nich i to Smog Lab, cytowany przez pana redaktora, opisuje dokładnie. Ponadto mamy kryzys zaufania do polityki klimatycznej, do inwestycji zielonych, które są zasadne, ale czasami są źle wycelowane. Ktoś może podjąć nieprzemyślaną decyzję, która nie przyniesie mu oczekiwanego efektu ekonomicznego i czasem może być penalizowany wręcz przez państwo, zamiast dostać tę pomocną dłoń. I to wszystko razem składa się na spadek wniosków. Mimo to warto termomodernizować, walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Być może potrzebna jest nowa kampania informacyjna, nowe otwarcie tych programów po to, aby odzyskały wiarygodność. Powiedział człowiek, który o smogu coś wie, bo tak pochodzi jest. Z Krakowa. W Krakowie oddychałem smogiem przez lata. Na szczęście w moim mieście Krakowie jest już dużo lepiej. Tak, Kraków wydaje dzięki się takim programom właśnie, które warto wspierać. To dobry przykład Krakowa. Ale cały czas 2 miliony kopciuchów jest do wymiany, jak podaje Smog Lab, więc jeszcze sporo przed nami. Wojciech Jakubik, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Założyciel Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego był naszym gościem. Informator ekonomiczny. A mówił do państwa Marcin Giełowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak ze szklaną kulą. Wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu. I wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu. Zeszło się po częstu. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na karnocy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy pół. Jak przed burzą w gorący dzień przykleja się. Błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu. Zeszło się po częstu. Zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na gardłosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic. weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na kardosy, tak słodko kłam. Pół na pół, tak śpiewa Mrozu, to jest jego najnowsza kompozycja. Jeśli się Państwu podobało, to można zagłosować na ten utwór. Nasza lista przebojów, pierwsza trójka, już jutro o godzinie 19, a głosowanie również do jutra, ale do 12, tak więc czasu na głosowanie zostało niewiele. Już za moment na naszej antenie słów kilka na temat finału polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale zanim to jeszcze The Smiths, Hand in Glove. 5 miast, setka artystów i jeden dzień, w którym zrealizują się idee wyznaczające kierunek naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Już 27 czerwca odbędą się koncerty plenerowe pod wspólnym szyldem Europejskie Święto Muzyki. W Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku na 8 scenach usłyszymy i zobaczymy multikoncerty zwieńczające program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Koncerty, choć rozproszone geograficznie, tworzą spójną narrację o nowoczesnej, wspólnotowej Europie. A więcej na ten temat opowie Gosia Jakubowska. Opowieść zaczynamy od szumu fal. W końcu, patrząc w morską dal, możemy poczuć się naprawdę wolni. A wolność, według organizatorów, podobnie jak kobieta, jest siłą pełną kontrastów. Brzmi odważnie? Taki jest właśnie Gdańsk. Miasto przemian społecznych i głosu obywatelskiego. A może raczej obywatelek? 27 czerwca na Placu Zebrań Ludowych odbędą się koncerty pod hasłem Wolność jest kobietą, które będą celebrowały siłę kobiet w Europie, a także ich wkład w budowanie społeczeństwa. Na scenie usłyszymy i zobaczymy m.in. Kasię Lins, Kasię Moś, Natalię Grosiak czy przygrywającą nam teraz Janę. Jej twórczość polecam szczególnej uwadze. Z nad Bałtyku wsiadamy do łódki i płyniemy na jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie – Wyspę Młyńską. Motywem przewodnim niechaj będzie Bydgoszcz, miasto muzyki. Przecież historia niejednokrotnie udowodniła, że muzyka jest ponad wszelkimi podziałami, a najlepiej przeżywać ją słuchając na żywo swoich ulubionych utworów. Dlatego też 27 czerwca w Bydgoszczy odbędą się koncerty z coverami legendarnych zespołów Led Zeppelin, The Beatles, Deep Purple, Pink Floyd w wykonaniu Emila Hammerlicka, Agi Twardowskiej czy Krzysztofa Iwaneczko. Po Wiśle mkniemy dalej do Krakowa, artystycznej stolicy, która wie jak nas zatrzymać i zachwycić. Tam spotyka się jazz z muzyką rozrywkową, czerpiąc z dobrodziejstwa czterech stron świata. Z północy przybędą klasyczne brzmienia, a z południa ciepły klimat. Muzyką natomiast będziemy docierać na zachód, by dawać nadzieję na wschód. Na placu Wielkiej Armii Napoleona będziemy bawić się do polskich przebojów w wykonaniu Kuby Badacha, Ani Dąbrowskiej i Renaty Przemyk. Mrok nadchodzi, gdy dopalam świecę, co we mnie świetli. Z Krakowa najbliżej do Rzeszowa. W podróży czytam ciekawostkę. Słowo połączenie ma aż 197 synonimów, a tak się składa, że to, co nas łączy, w dzisiejszych czasach jest niezmiernie istotne. Dlatego Europejski Stadion Kultury już od kilkunastu lat proponuje nam zupełnie nowe, mało przewidywalne połączenia. Kolektywne działanie kilku zespołów z Polski i zagranicy i jego efekty. Do zobaczenia już 27 czerwca w Rzeszowie. Na scenie pojawi się Wiktor Dydua z zespołem Moku Moku, a także Matylda Łukasiewicz z Jegorem Zabelowym. Znowu się trochę zgubiłem, teraz ty daj mi siłę, ratuj, choć mówię, że nie chcę, dzisiaj wystarczy, że jesteś. Ostatni przystanek, tam gdzie stykają się koziołki, i tam, gdzie na czterech scenach na Placu Marka artyści będą opowiadali o solidarności, przyrodzie, technologii czy duchowości. Poznań będzie grał na cztery strony świata, m.in. z Julią Pietruchą, Krystyną Prońko, Anną Marią Jopek czy Natalią Przybysz. Zapominam się, gdy znów widzę. Ja bym w tej historii dodała jeszcze jedno miejsce, ale o nim powie już Justyna Grabarz.